जंघर तरी न जानू है आवे सको कुमारी जंघर तरी न जानू है आवे सको संघर तरी ना जानू है दुख फुलने मेरो घर को संघर तरी ना जानू है जंघर तरी ना जानू है आवे सको घर तरी